من كان يريد العزة فلله العزة

What?

شب بخیر شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن. آنچه شنیدید تلاوت استاد مرحوم شخات محمد انور بود. سوره مبارک آیات اول تا 24. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. خدا رو شکر می‌کنیم که عشق به قرآن رو در دل‌های ما قرار داد. رادیو قرآن، کلام خدا.